myślę, że kiedy mówimy o twórczości czy o fenomenie formacji King Gizzard and the Lizard Wizard, to śmiało możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z niesamowitym zjawiskiem. Myślę też, że są rekordzistami, jeżeli chodzi o wydawanie płyt. Ta nowa, przypominam, zatytułowana jest The Silver Cord. Dwa razy po 7 utworów i dzisiaj z tego drugiego wydłużonego zestawu selekcja Tia, The Silver Cord, nagranie tytułowe Set i Changi. Tak prezentują się Australijczycy, gdzie Grabek mówi dobranoc. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam o naszym niedzielnym spotkaniu o 20:00 w audycji Trójka Live, gdzie słuchamy przez 2 godziny tylko i wyłącznie muzyki koncertowej. Ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj nie zaproszę Państwa na koncert zespołu Wolf Alice, bo właśnie to robię. What you don't have, like what Wolf Alice to obiecujący brytyjski kwartet, który w roku 2021 wydał niesamowity album Blue Weekend, na którym udowodnił, że stać ich na to, aby pisać dobre piosenki. Koncertują na całym świecie są już znani, no i do albumu Blue Weekend została wydana poszerzona wersja, na której można znaleźć nagrania koncertowe, a przecież lubimy nagrania koncertowe dziś. Bobby i The Last Man on Earth na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz wątek, którego dawno nie było w naszej audycji, a który strasznie chciałbym pielęgnować. Nazywa się klasyka rocka. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.

Klasyka rocka, klasyka przez wielkie K, bo warto wspominać, warto przypominać, warto uczyć się i warto słuchać tych nagrań, które o każdej porze dnia i nocy brzmią wyśmienicie i to od wielu, wielu dekad. Nie muszę przedstawiać tytułów, ale zawsze mam gdzieś z tyłu głowy świadomość, że być może przed radiem są młodzi odbiorcy, którzy nie wiedzą, że przed chwilą War Pigs zespołu Black Sabbath 7 minut i 53 sekundy, a zaraz potem Child in Time w formacji Deep Purple 10 minut i 18 sekund. Kanon muzyki rockowej. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Każda środowa i piątkowa noc należy do nas, między pierwszą a trzecią. To skoro była klasyka muzyki rockowej, to sięgnijmy po nagrania z tejże właśnie półki, ale z podwórka polskiego. Dwukrotnie, myślę, że niedoceniany w pewnych kręgach zespół Klan, Mrowisko i Z brzytwą na poziomki, dwa najpopularniejsze nagrania tego zespołu. Potem Proletariat, formacja, która gdzieś słyszałem ostatnio reaktywuje się na koncerty, a zaraz potem na samo zakończenie zawitamy do Torunia, gdzie też już od kilku ładnych dekad funkcjonuje, gra, no i ma się świetnie zespół Kobra Nocka. Cała przyjemność po mojej stronie, że dzisiejsza audycja zakończy się utworem Kocham Cię jak Irlandię. Dziękuję serdecznie za uwagę, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Polskiego Radia. Bye.